szeretlek, kutatlak, keresem, hogy hol jársz, kedvesem, maradj még, nem menj el, mert csak veled álmodok az éjjel. De minek ez az érzés, hogyha eltemet? Próbálnálak felejteni, de nem lehet. Hiába mutatod azt, hogy te már nem szeret. Engem már az sem érdekel, csak maradj velem. A szíved egy költemény, mert nekem te vagy az a lány, lány, lány, lány, lány, lány, lány, lány. A szívem csak is érted, fáj, fáj, fáj, fáj, fáj, fáj, fáj, fáj. Vagy az a lány, lány, lány, lány, lány, lány, lány, lány. A szívem csak is érted, fáj, fáj, fáj, fáj, fáj, jaj, jaj, jaj. Gyere velem, gyere, mondd el, hogy miért vársz. Nem ijedek meg a választól, mert nem lehetek én, hogyha távol tőled. Nem mondtad, hogy hiába fáradtunk, mert még jó, még jó, még. Már egyedül maradtam, és néha fel is adtam, de azt hiszem, hogy még jó, még jó, még. És ez bőven elég, mert nekem te vagy az a lány, lány, lány, lány, lány, lány, lány, lány. A szívem csak is érted, fáj, fáj, fáj, fáj, fáj, jaj, jaj, jaj. Mert nekem te vagy az a lány, lány, lány, lány, lány, lány, lány, lány. A szívem csak is érted, fáj, fáj, fáj, fáj, fáj, jaj, jaj, jaj. Te vagy az a lány, lány, lány, lány.